Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir iftara daha yaklaştığımız şu mübarek saatlerde ikindi namazından sonra Rabbimiz Tebarek ve Teala oruçlu kullarına acıyor, lütfediyor, kerem ediyor. Bazı rivayetlerde La tektubu li suvvami abidi zemben ba'del asr, ba'del asr seyyeten. İkinden sonra oruç tutan kullarıma ikinden sonra bir günah yazmayın diye de bir rivayet vardır. Tabi bu siz de rahat rahat günah yapın anlamına gelmiyor. Bununla birlikte inşallah sizler de daha huzur üzere, zikir üzere, istiğfar üzere, iftar saatinde cehennemden azat olmak için, beraat almak için, iftar anında duaların kabul olunduğu saatlerde müstecap dualara muvaffak olmak için hazırlıklı olun. Şimdi hemen birbirinizi haberdar edin, mesaj atın, telefon açın. Büyük emri bil maruf olur, büyük vaaz-ı nasihat olur, büyük tebliğ ve davet olur. Ve ulaikumul müflihun. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden cemaat. Ancak onlar felah bulacak, Allah buyuruyor. Başka türlü kurtuluş yoktur. Kendimiz namaz kılmakla, oruç tutmakla kurtaramayız. Bu kadar millet sel gibi cehenneme giderken seyirci kalamayız. Onun için hemen telefona sarılın, mesaja sarılın. İşte Lale Gül'de Cübbeli Hoca'nın sohbeti başladı. Hadisler okuyacak, ayetler okuyacak. Allah'ımızı dinleyelim, Habibin dinleyelim. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Böylece birbirimizi uyaralım, uyandıralım, haberdar edelim. Biz insanlara acıyalım, Allah da bize acısın. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Yani dünyada ayağı kırılana acıyoruz, yolda tökezlenene acıyoruz. Efendim, dilenciye acıyoruz, fakire acıyoruz. Haberlerde işte evlerini, ocaklarını görüyoruz, kimseleri yok falan. Ne kadar üzülüyoruz, acıyoruz. Ama dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Önümüzde ebedi ahiret var. Ahiret bitmez, tükenmez. Ahirette tökezlenmek, sırattan tökezlenip düşmek. Allah muhafaza. Estağfirullah. Ve innellezine la yuminune bil ahiret anis sıratı lenakibun. Ahirete inanmayanlar sırattan tökezlenecekler, Allah buyuruyor. Yani düşecekler, cehennemin dibini boylayacaklar. Sahih-i Müslim'de hadis-i şerifler var. Cehennemde çengeller var. Asılacak ateşten kancalar var. O kancalar ne yapacak? Adamı aşağı doğru çekecek buyuruluyor. Önümüzde böyle tehlikeli günler var. Keyfine hobi olarak yapılan yani ip cambazlıklarına benzemiyor. Burada altında cehennem var. Burada yanmak var. Buradan sonra herkes geçecek. Ve in minkum illa varidu. Sizin içinizde cehenneme uğramayan kalmayacak, Allah buyuruyor. Çünkü neden? Sırat cehennemin üstüne kuruluyor. Yudav sırat ala metni cehenneme. Sahih hadis-i şerifte cehennemin sırtının üstüne tam sırat köprüsü konacaktır buyuruluyor. O sıra bunlar koca karı lafları, paralaraları, hikayeleri değil. Sahih Müslim en sahih kaynaklarımızda hadis-i şeriflerde geçiyor. Hiye edekku mineşşari ve haddu mineşseyfi. Sırat köprüsü kıldan daha incedir, kılıçtan daha keskindir buyuruluyor. Buradan nasıl geçeceğiz? Namazsız, oruçsuz, abdestsiz, zikirsiz. Şimdi burada yolda tökezlenen, ayağı taşa takılana üzülüyoruz, acıyoruz. Biz bu insanlara niye acımıyoruz? Bu insanlar ya sırattan tökezlenirse? Biz acırsak Allah da bizi tökezletmez. Çünkü merhametli olun buyuruluyor. Merhametli olan efendim Errahimune yerhamumur rahman yevmel kıyame. Acıyanlara Rahman Teala kıyamet günü rahmetiyle muamele edecek. Acıyacak, lütfedecek, kerem edecek. Kardeşlerim, onun için siz haberdar edin, insanlara telefon edin, insanlara mesaj çekin, insanları uyarın, uyandırın. Bu Lale Gül'de hidayet kanalıdır. Burada çok sohbetler oluyor. Ayetler, hadisler okunuluyor. Bu kadar hoca efendiler vaazlar yapıyorlar. Bunlar kaçırılacak şeyler değildir. Bunlar keyfi, zevki şeyler değildir. Zaruri ihtiyaçlardır. Mecburi dinlenmesi ve tatbik edilmesi ve amel edilmesi gereken hususlardır. Önümüzde ebedi bir hayat var. Biz buna efendim göz yumamayız. Biz göz yumsak neye yarar? Biz bunu hiç konuşmasak yani ölüm mü erteleniyor? Sırat mı erteleniyor? Cehennem mi erteleniyor? Hiç bu konuları yapmazsak bunlardan kurtulmuş mu oluyoruz? Fare, kedi ile karşı karşıya gelip yüz yüze gelip tam sıkıştığı zaman da artık kedi yutacak onu falan gözünü yumarmış. E neye yarar? Gözünü yumması kedinin işini daha kolaylaştırır. Yani sen gözünü yumsan aman bu haberlere kulağımı tıkayım, gözümü yumayım. Bana ne? Efendim moralimi bozamam, keyfimi kaçıramam. Cennet, cehennem, ahiret. Hal böyle olunca sen efendim ahiretin azabından kurtulacak mısın? Zannediyorsun kendini. Yazık ediyorsun kendine. Onun için ne olur Allah için telefonlaşalım, mesajlaşalım. Ben size kapı kapı geziyordum evvelce. Her vilayete gidiyordum. Küçük mescitlere geliyordum. Evlere bile gidiyordum. 40 senelik bu hususta emeğim var. Yani Allah için emeğimiz var. Ama şimdi halimiz, takatımız da yetmez. Yaşımız geçti, hastalıklarımız ilerledi. Gelemiyorum. Dün İzmit'ten geldiler, Gebze'den geldiler. İşte diyorlar gelmiyorsun. Nasıl geleyim, benim halim var mı? Ama şimdi bu televizyon imkan oldu. Radyo büyük bir imkan oldu. İnternetler çıktı. Ulaşın, ulaştırın. Allah size hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Ne olur. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in tabii faziletleri çok. Fakat faziletlerinden evvela Ramazan-ı Şerif'in şikayetine çarpılmamak. Ramazan-ı Şerif'in efendim şikayet ettiği, dava açtığı, husumet yaptığı, yani hasmı olduğu kullar var yarın ahirette. Biz şimdi Ramazan-ı Şerif'in hasımlarından olmamak için, yani hısımlarından olalım. Niye hasımlarından olacağız? Hısım ne demek? Hısım akraba derler. Yani yakınlarından olalım, adamlarından olalım, şefaat ettiklerinden olalım. Oruç gelecek, şefaat edecek. Hadis-i şerifte buyuruyor, Kur'an-ı Kerim gelecek, şefaat edecek. As-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani yevmel-kıyameti. Oruç ve Kur'an kıyamet günü şefaat edecekler. Ya oruç diyecek ki, Ya Rabbi menatü't-taame ve şerabe bin-nehari. Ya Rabbi gündüzleri ben bunun yemesine içmesine mani oldum. Çünkü beni tuttu. Oruç tutmaktan sebep yiyemedi içemedi. 15 saat adam açsuzsuz kalıyor. Kolay bir şey midir? Belki de fazlası da var. Şimdi feşefi'ni fi bana ona şefaat etme izni ver Ya Rabbi diyor. Bunu oruç Allah'a müracaat ediyor kıyamet gününde. Mevla da buyuruyor ki şefaatü kefi. Tamam seni ona şefaat çıkıldım diyor. Sonra Kur'an geliyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Ya Rabbi menatü'n nevme billeyli. Ben geceleri onun uykusuna mani oldum. Yani kalktı beni okudu. Hele ki Ramazan-ı Şerif'te Kur'an tilaveti çok oluyor. Mukabeleler oluyor. İnsanlar hatim çok indiriyor. Kur'an-ı Kerim ayı olması hasebiyle. Bu da çok tabii faziletli bir amel oluyor. Hal böyle olunca ben onun uykusuna engel oldum. Geceler bir avuç. Teravih kılıyorsun, ediyorsun. Saat oluyor 12. Saat 12. En geç kalkman lazım. 2'de, 2.30'da en geç diyelim. Sahur yetiştireceksin. Ondan evvel de işte biraz abdest alsan, birkaç rekat teheccüd kılsan ne güzel olur. Bizim dergide yazdığımız gecelerin nafile namazları var. Ramazan'ın her gecesini. Ne güzel olur mesela. Çok iyi mükafatlı şeyler. Yapabilsen ne âlâ. Değilse de ne yapalım? Teravih kıldın tabii. Bu da bir kıyamdır. Büyük bir hayırdır ama Ramazan kıyamı olmuş oluyor teravih ile beraber. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla ibadet, fazla namazdan da zarar gelmez. Kar gelir. Onun için bir de kalkıyorsun cüz okusan, Kur'an-ı Kerim okusan, işte Yasin, Tebareke falan, secde suresi, sünnet olan sureler. Şaban Şerif Risalesi'nde yazmışım onları. Sayfasını tam hatırlayamıyorum. Bir 7-8 sayfa izah var. Gecenin ihyası meselesi. Yani Allah için bir geceyi ihya etmek için hangi ameller, hangi sureler okunuyor? Sünnette hangi sureler var? Burada bir 7-8 sayfa kaynaklarıyla, hepsine de kaynak verdim. Çok önemlidir. Mesela başka bir kitabımda yok o. Yani orada derli toplu bir gecenin ihyası nasıl olur? Yani ben bu geceyi ihya etmek istiyorum. En mamur şekilde, dört başı mamur şekilde bu geceyi, mesela şimdi önümüzde Kadir Gecesi olması kuvvetle muhtemel. 17. gece, 21. gece, 23, 25, 27, en ümitli gece 27. Tek geceler de var ya, son 10 gecelere yaklaşıyoruz. Şimdi bu gecelerin ihyası mesela. Ben şimdi bunları nasıl ihya edeyim? Bunlar her gece yapamazsın. Her cuma gecesi yapamayabilirsin çünkü. Biraz uzun sürer, belki bir saat sürer, bir buçuk saat sürer bu okumalar, tilavetler. Hangi surelerde ne faziletler vaat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere? Bunları öğrenmek lazım. Onun için Kur'an şefaat ediyor. Diyor ki, ya Rabbi geceleri bunu uykusuz bıraktım. Niye? Beni okumaktan uyamadı. Şimdi ne olur? Feşefi'ni fi. Ne olur? Benim şefaatimi bunun hakkında geçerli eyle, kabul eyle de. Ben bu adamın elinden tutup cennete getireyim. Ya. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Kur'an, sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana ben şahit sormam, delil sormam. Sen şefaat etmek istediğine, dilediğin kadar şefaat izni verilmiştir sana. Kur'an-ı Kerim'den daha büyük şefaatçi Allah'ın indinde yoktur. Leysa indellâh şefi'un azamu minel Kur'an. La nebiyyun ve la melekun ve la gayru. Bir hadis-i şerif vardı. Biraz manen rivat ettim belki ama Ruhul Furkan tefsirinin başında yazdık. İlk cildinde olan hadislerden. Benim Kur'an-ı Mecid kitabımda da olacak bunlar. Hep Kur'an-ı Mecid'de topladım o Kuran-ı Kerim faziletlerine dair hadis-i şeriflerine. Allah'ın dinde Kur'an-ı Kerim'den daha büyük şefaatçi yoktur. Peygamber de Kur'an'dan büyük şefaatçi olamaz. Melek de olamaz, veli de olamaz, şeyhin de olamaz, pirin de olamaz, kutup da olamaz, gavs da olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kendi sıfatıdır. Sıfatın eseridir. Kelam-ı kadim diyorsun, bak kadim ezeli demek. Allah'ın sıfatı kelam sıfatı işte. Onun için Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Peygamber mahluktur, yaratılmış. Veli mahluktur, yaratılmış. Melek mahluktur, yaratılmış. Kur'an mahluk mudur? Haşa. El-Kur'an-ü kelamullahi leyse bi mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir, yaratılmış değildir. Sonradan değildir. Bizim okuduğumuz harfler, ses de baskıdaki sayfalar falan, o kağıtlar, onlar mahluk, sonradan yaratılmış. Bizim harfimiz, şimdi harf çıkıyor ağzımızdan, ayrı bir şey. Bak kadim diyorsun, kelamı kadim, evveli yok demek. Onun için Allah'ın dinde Kur'an'dan büyük şefaatçi yok. Hal böyle olduğu için kardeşlerim,